499 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek autokaru wiozącego dzieci w województwie lubelskim, na szczęście bez ofiar. Rosjanie zaatakowali rakietami Odessę, są doniesienia o uszkodzonych budynkach. Nie będzie końca wojny bez zniszczenia Hamasu, mówi premier Izraela. Nieostrożność kierowcy to prawdopodobna przyczyna porannego wypadku autobusu z dziećmi w miejscowości Rudnik Szlachecki w województwie lubelskim. Autokarem podróżowało 27 osób. Dzieci to mieszkańcy województwa lubelskiego. Pojazd wpadł do rowu. Na szczęście poza drobnymi otarciami nikomu nic się nie stało, mówi młodszy aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej w Kraśniku. 60-letni kierowca autobusu Solbus, chcąc uniknąć zderzenia ze skręcającym w lewo poprzedzającym go pojazdem, zjechał do rowu. Autokarem podróżowało 23 dzieci w wieku od 9 do 18 lat oraz troje opiekunów. Po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu przez załogi pogotowia okazało się, że na szczęście nikt nie wymaga hospitalizacji. Kierowca został przez nas przebadany na stan trzeźwości, był trzeźwy, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł. Droga w miejscu wypadku jest już przejezdna. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało rozpoczęcie konsultacji założeń ustawy medialnej. Przygotowany projekt przewiduje m.in. likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa, a także likwidację Rady Mediów Narodowych. Uwagi do przygotowanych założeń będzie można zgłaszać do końca września. Rosyjskie rakiety uderzyły w Odessę. Nad Morzem Czarnym uszkodzone zostały budynki cywilne. Są doniesienia o osobach rannych. To kolejny w ostatnim czasie atak Rosjan na terytoria w głębi Ukrainy. Do ataku doszło w godzinach porannych. Władze Odessy przekazały, że Rosjanie trafili w infrastrukturę cywilną. Nad miastem unosi się słup czarnego dymu. Wiadomo o co najmniej 3 rannych. Rosyjska armia do ostrzału portowego miasta użyła rakiet Iskander. Dziś ukraińskie władze podały też bilans wczorajszego ataku rakietowego w okolicach Kijowa. Ukraińska obrona strąciła tam rosyjskie rakiety. Jednak ich odłamki w różnym stopniu uszkodziły 72 prywatne domy, 8 bloków mieszkalnych i inne budynki, w tym szpital. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rosyjskie służby poinformowały, że we wczorajszych zamachach w Dagestanie zginęło 19 osób, a ponad 20 zostało rannych. Wśród ofiar jest 15 policjantów oraz 4 cywilów, w tym prawosławny duchowny. W niedzielny wieczór grupy zamaskowanych mężczyzn ostrzelały posterunki policji w Derbencie i Machaczkale. W Derbencie terroryści ostrzelali również cerkiew i synagogę. W obu świątyniach wybuchł pożar. Rosyjski komentator opozycyjny Leonid Gozman stwierdził, że do tego typu zamachów dochodzi najczęściej w takich środowiskach, w których terroryści liczą na częściową akceptację lokalnej społeczności. Takie rzeczy nie dzieją się, jeśli nie ma odpowiedniego nastawienia lokalnej społeczności. A Rosja znalazła się w sytuacji, gdy nikt nie chce żyć tak jak my, nawet byłe sowieckie republiki czy inne wasalne państwa, które starają się trzymać od nas jak najdalej. A wewnątrz granic współczesnej Rosji też dzieje się to, co się dzieje. Według rosyjskich mediów policja zastrzeliła 5 terrorystów. Na terenie Dagestanu trwa obława na pozostałych uczestników zamachów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Izraela Benjamin Netanyahu deklaruje otwartość na częściowe wstrzymanie ognia w Strefie Gazy. Jednocześnie szef izraelskiego rządu nadal uważa, że nie będzie końca wojny bez zniszczenia Hamasu. Tymczasem Unia Europejska obawia się eskalacji konfliktu na Libanie. To był pierwszy wywiad izraelskiego premiera udzielony po hebrajsku od ataku Hamasu z 7 października. Benjamin Netanyahu w rozmowie z kanałem 14 mówił, że kończy się intensywna faza walk w Gazie, ale jak dodał, ewentualne porozumienie będzie na zasadach Izraela. Nie zgodzę się na zostawienie Hamasu takiego, jakim jest. Musimy go wyeliminować. Benjamin Netanyahu zapowiedział też przemieszczenie wojsk na północ pod granicę z Libanem. To niepokoi Europę. Udaje się teraz na Bliski Wschód, także do Libanu, bo sytuacja tam przy linii demarkacyjnej z Izraelem jest więcej niż niepokojąca. Powiedziała szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock w reakcji na groźby ze strony Hezbollahu skierowane także pod adresem Cypru. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w zachodniej połowie kraju słonecznie, na wschodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Możliwy przelotny deszcz od 21 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 19. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro! Świetny początek meczu! Yes! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD na tysiące produktów do 16 lipca. Piekarnik Electrolux Steam Crisp. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Mistrz sitaru Deobrat Mishra powraca do Polski. Koncert północnoindyjskich rag, czyli źródła muzyki z Benaresu. We wtorek, 25 czerwca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do kupienia na stronie sklepu polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje! Tylko do 8 lipca w Mediamarkt. Wybrane produkty marki Beko z działu AGD Duże i sprzęt do zabudowy w zestawie taniej. Aż o 40% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej Mediamarkt, w sklepach stacjonarnych i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Zachęcam też do słuchania audycji w formie podcastu, m.in. na stronie Trójki. Dzisiaj temat, który niedawno zelektryzował wielu i wiele z nas. Kleszcze, ale nie takie zwykłe kleszcze, tylko jak pisały niektóre media, kleszcze mutanty, których naukowcy poszukują w Polsce. Kleszcze te są większe niż nasze kleszcze. Po opicie się krwią ofiary sięgają nawet 2 centymetrów długości. Czytamy też, że są bardzo szybkie i są w stanie dogonić idącego człowieka, czyli w rzeczywistości polują. Nie bez powodu nazywają się hunting ticks. Wiemy, że dotarły do Niemiec, a ich obecność tutaj w Europie to wynik właśnie zmiany klimatu. I będzie to punkt wyjścia do mojej rozmowy o kleszczach, chociaż będziemy też podejmować takie wątki ogólne o tych naszych zwykłych polskich kleszczach. A moją gościnią jest profesor Anna Bajer. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Anna Bajer jest kierowniczką Zakładu Ekoepidemiologii Chorób Pasożytniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze to właśnie ekoepidemiologia, czyli środowiskowe uwarunkowania chorób pasożytniczych, a także nowo pojawiające się pasożyty, jak na przykład HEPA, to zoonoza, dobrze czytam, czy egzotyczne, ciepłolubne kleszcze i ich rola właśnie jako przynosicieli chorób ludzi i zwierząt. Brzmi to fascynująco. Tak. I ja muszę na początek też zdradzić, że niezwykle mocno boję się kleszczy. Więc faktycznie ta wiadomość o tym, że kleszcze mutanty, chociaż chyba to jest taka mocno przesadzone wyrażenie, tak myślę, które ma w nas właśnie wzbudzić ten lęk, że właśnie pojawiły się w Niemczech i szukamy ich w Polsce. I jak pani myśli, czy my te kleszcze faktycznie już w Polsce mamy, ale jeszcze ich nie znaleźliśmy? No tak, ja właściwie myślę, że mamy je w Polsce, dlatego że co roku do Polski wraz z migrującymi wiosną ptakami docierają takie młodociane postaci tych kleszczy, czyli larwy i nimfy. No i one zawsze docierały, ale zawsze ginęły, tak? Ponieważ te kleszcze to są gatunki ciepłolubne, zamieszkujące pustynie i półpustynie i wymagają no, pewnej temperatury, żeby mogły potem z tych postaci takich młodocianych przemienić się w postać dorosłą. Natomiast no, skoro mamy teraz coraz cieplejsze wiosny i lata, które są coraz bardziej suche i ciepłe, no to wpływa na pewno na to, że one mogą przeżyć. I na przykład w 2018 roku, który nie wiem, czy Państwo pamiętają, był taki bardzo ciepłym rokiem. Mieliśmy bardzo wczesną i ciepłą wiosnę. No to był właśnie pierwszy rok, w którym w Niemczech do Instytutu w Monachium ludzie zaczęli przysyłać kleszcze, które zostały właśnie zidentyfikowane jako gatunki z rodzaju hyaloma. Bo tak naprawdę to nie są mutanty oczywiście, to są po prostu gatunki kleszczy ciepłolubnych, które występują właśnie w takich bardzo ciepłych i suchych miejscach, począwszy od południa Europy przez Azję, tak? Czyli one właściwie, no tak, Afryka, Azja, tak? Takie ciepłe, ciepłe i suche rejony. No i ewidentnie od 4 lat co roku te kleszcze w Niemczech są znajdowane i to też nie jest tak, że są znajdowane w jednym miejscu, tylko właściwie są znajdowane na całym terytorium od południa po Hamburg na północy. Także 2 lata temu rozmawiałam z pewną Szwedką, która powiedziała mi, że na konferencji, że także takie kleszcze były zbierane w Koni w Szwecji. Także no tutaj jesteśmy, można powiedzieć, tak jakby otoczeni już doniesieniami na temat tego, że te kleszcze są w stanie przetrwać w naszym klimacie, przemienić się w postać dorosłą, która potem może atakować ludzi i zwierzęta. Myślę, że na terytorium naszego kraju no to też jest takie miejsce, gdzie one już mogą przetrwać. Wiem, że miała pani bliskie spotkanie, można powiedzieć spotkanie pierwszego stopnia z takimi kleszczami właśnie w Egipcie. I bardzo bym chciała, żeby pani podzieliła się tą historią ze słuchaczami. No tak, bo poniekąd właśnie kleszcze te polowały na nas. No, to też jest przyczyna mojej fascynacji tymi kleszczami, bo normalnie w Polsce to musimy ich szukać i stosować jakieś metody flagowania, żeby je znaleźć. A tam to jakby kleszcze polują na nas, no same do nas przychodzą dla parazytologa, czy jest to atrakcja. Natomiast wtedy akurat byliśmy tam w zupełnie innych celach i wędrowaliśmy sobie po górach Synaju i zatrzymaliśmy się wraz z grupką angielskich studentów po prostu przy takim ogrodzie beduńskim. No i chwilę się zatrzymaliśmy i nagle tak jeden student zaczął krzyczeć. No i się okazało, zaczął jakoś dziwnie podskakiwać i się okazało, że faktycznie jak spojrzeliśmy w dół, to po prostu z różnych zakamarków, z tego muru, tego ogrodu, spod kamieni wyroiły się te kleszcze i już były na nas. Po prostu właściwie byliśmy otoczeni i one do nas szybko wbiegały na nogi. No i wszyscy zaczęli trochę panikować, podskakiwać, strząsać te kleszcze. Udało nam to się, a potem zapytaliśmy właśnie miejscowych ludzi, czy one są groźne. No i wtedy jeszcze tak ze smutkiem ktoś nam powiedział, że tak, przenoszą śmiertelną chorobę, więc ojej. To było takie stresujące, ale przyznam się, że ja następnego dnia stwierdziłam, że sobie nałapię tych kleszczy i poszłam w to samo miejsce już uzbrojona w pęsetkę i probówkę. Badawcza ciekawość. Tak, tak. I już po prostu stałam, tupałam i one do mnie przylatywały i to był trochę wyścig, kto pierwszy, czy ja je zdążę wrzucić, wyłapać i wrzucić do tej mojego pojemnika, czy one mnie zdążą dopaść. No i to było trochę stresujące. Teraz w tym roku mieliśmy wyprawę do Mongolii i właśnie moje studentki, które w ramach doktoratu zajmują się tym projektem, no nagrywały takie filmiki, ale też powiedziały, że się straumatyzowały, że jednak to, że te kleszcze są takie bezwzględnie zorientowane i naprawdę szybko biegną i naprawdę biegną z różnych miejsc, zanim się zorientujemy. Faktycznie potem było tak, że ze 2 znalazły na sobie i już stwierdziły, że już po prostu nie będą musiały chyba w jakimś kombinezonie prowadzić takie badania, ponieważ no to jednak jest stresujące, że ten kleszcz tak na nas poluje. Ale muszę przyznać, że na tych filmikach też widać, że one, o ile szybko biegną, o tyle jak weszły na buty, to już hamowały, ponieważ podejrzewam, że ich receptory chemiczne dawały im znak, że to nie jest ta ofiara, którą by chciały upolować. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ten klesz, który siedzi na pustyni, on ma po pierwsze rzadko okazję spotkać potencjalną ofiarę, a po drugie no, nie może sobie siedzieć na słońcu, bo się usmaży. Więc on musi bardzo skorzystać z tego, że po prostu ktoś się pojawi, pojawiają się drgania gruntu i wtedy one po prostu muszą szybko zaatakować, muszą być szybkie. Dlatego naprawdę są. No i potem jeszcze pytaliśmy miejscowych ludzi, jak sobie radzą. No to oni na przykład mówili, że po prostu nie parkują tych swoich wielbłądów w miejscach, gdzie są kleszcze, a sprawdzają to w taki sposób, że idą w to miejsce, takim kijem uderzają w ziemię i wtedy te kleszcze się pojawiają. Bo to generalnie też czyli jest... Czyli one wyczuwają jakieś drgania. Tak, na początek drgania, a potem już te ich duże oczy, bo właściwie hialoma to znaczy szklano oczka, mają bardzo duże oczy, dużo lepszej jakości, lepiej widzące niż nasze kleszcze. Dlatego właśnie z tych paru metrów są w stanie namierzyć swoją ofiarę. No właśnie, więc tam jeszcze mieliśmy taką metodę zbierania na wielbłąda, że właśnie tego wielbłąda prowadziło się w jakieś miejsce i faktycznie biegnąc do niego można było je zbierać. Natomiast też było bardzo ciekawe, bo wielbłąd je dostrzegał i próbował się bronić przed nimi tak tupiąc, tak? Więc im bardziej on tupał, tym więcej tych kleszczy przylatywało, a to jego takie tupanie miało na celu strząśnięcie ich z tych z nóg, tak? Ale to widzę, że to po prostu taka gra wzajemna była między wielbłądem a kleszczami. Kleszcze wygrywały, bo zbieraliśmy też je potem z wielbłądów i w Egipcie i w tej Mongolii. Uruchomiliście ostatnio taką specjalną stronę i akcje, można powiedzieć, narodowe kleszczobranie. I celem jest, jak rozumiem, złapanie takiego kleszcza, o którym rozmawiamy. Jakie są efekty tej akcji? Bo myślę, że ona już trwa jakieś 2 tygodnie. Tak, ona już trwa 2 tygodnie. I faktycznie efekty są. No, to jest jeden z elementów tego projektu na temat hialoma, który zakłada, że my sami oczywiście będziemy jeździć w różne takie miejsca i sprawdzać, gdzie te kleszcze są. W zeszłym roku byliśmy w paru miejscach na południu Polski, ale nie udało się ich znaleźć. Drugi właśnie część tych badań to są takie badania w Iraku i w Mongolii, gdzie faktycznie sobie możemy nazbierać 800 tych kleszczy i przebadać je na obecność różnych patogenów. No a trzeci element to jest to nasze narodowe kleszczobranie, które właściwie polega na tym, że ptaki mogą wszędzie na terenie kraju zanieść te kleszcze. No i my wszędzie nie dotrzemy tam, gdzie docierają ptaki, ale tak jak na terenie Niemiec wynika, że no najbardziej czujni są ludzie, właściciele na przykład zwierząt, albo my sami, jeżeli zobaczymy chodzącego po nas kleszcza, no to po prostu też zwracamy na to uwagę i bardzo słusznie. No w ciągu tych 2 tygodni dostaliśmy ponad 300 zgłoszeń, głównie fotograficznych. Tam były 4 czy 5 gatunków kleszczy, ale spośród nich jedno zdjęcie to wygląda na to, że to jest dorosła hialoma i to jest z terenu Wielkopolski i to był już kleszcz, który był znaleziony na nodze człowieka, ale był prawdopodobnie przyniesiony przez psa z ogrodu, bo takie też jest niebezpieczeństwo, że nasze kleszcze są takie, no, jeżeli wejdą na naszego psa, to już raczej na nim zostaną, a ten kleszcz, ponieważ on jest taki bardzo ruchliwy, no to po prostu może zejść w domu i w Niemczech sporo tych kleszczy było znalezionych po prostu biegających po podłodze. Więc to się może zdarzyć. No też one bardzo lubią konie. Trzeba też uważać na obecność dużych kleszczy na koniach. I tutaj jeszcze taka uwaga, że po prostu jeżeli faktycznie te kleszcze zauważymy, takie nietypowe, duże czy takie opite kleszcze na swoich zwierzętach, no to musimy uważać, jak je będziemy wyciągać, ponieważ rozgniecenie tego kleszcza może spowodować, że się zarazimy tym wirusem niebezpiecznej choroby. Dlatego trzeba to robić w rękawiczkach i tutaj po prostu nie zabijajmy ich tą metodą tradycyjną rozgniatania, tylko tak, zresztą takie wskazówki mamy na naszej stronie, żeby je po prostu włożyć do foliowej torebki i zamrozić w zamrażalniku. I one po prostu sobie zginą i potem można bezpiecznie zrobić im zdjęcie, wysłać do nas. Jeśli potwierdzimy, że to ten kleszcz, to można go do nas wysłać, bo no tu podkreślam, że żebyśmy mogli tak naprawdę potwierdzić, że ten gatunek jest w Polsce, no to musi on trafić do naszego laboratorium. Musimy go tam dokładnie sfotografować z każdej strony. Musimy zrobić mu badania genetyczne, bo tak naprawdę to są różne gatunki. To nie jest też jeden gatunek, tylko parę gatunków. I wtedy też mamy możliwość zbadania, czy przenosi jakieś patogeny. Dobrze. od razu przychodzi mi do głowy takie pytanie, jak mamy do czynienia ze zmianą klimatu, a mamy, w tym obszarze zainteresowań i pani pracy badawczej, czego jeszcze my możemy oczekiwać? Jakich nowych gatunków, które pojawiają się w Polsce, a których dotychczas nie mieliśmy? Czy może się tutaj pani podzielić tą nową wiedzą w tym temacie? No właśnie, tak jak ja tutaj na początku zostałam przedstawiona, mnie zawsze trochę interesuje pojawianie się takich nowych chorób i bardzo wiele z nich, tak jak tu zauważyła pani, jest związane z tym, że zmienia się klimat. My już skończyliśmy duży projekt, który dotyczył rozprzestrzenienia się na północ Europy, nicieni przenoszonych przez komary, które przez wiele lat były tylko w obrębie Morza Śródziemnego. To są nicienie, które pasożytują u psów, ale też jest to zoonoza, czyli choroba u ludzi. No to jest o tyle trudne, że tutaj komar nam sprzedaje, tak? Nie zarażamy się od psa, zarażamy się od komara. A o ile pewnie każdy z nas może policzyć, ile razy był ugryziony przez kleszcze, to ile razy był ugryziony przez komary, to podejrzewam, że już straciliśmy rachubę. No właśnie, to jest ciekawe, no bo jednak kiedy mówimy o ugryzieniach komarów, no to nie przychodzą nam do głowy w Polsce, żyjąc, żadne poważne choroby, które miałyby z tego wynikać. No tak, a dirofilarioza jest poważną chorobą, dlatego że ten nicień osiąga około 14 cm długości. Po ugryzieniu przez komara, normalnie u psa on lokalizuje się pod skórą i u psów bardzo często nie ma żadnych objawów. Natomiast u ludzi on sobie wędruje i pod skórą i ta jego wędrówka już może powodować takie opuchlizny, bolesności, swędzenie, faktycznie uczucie, że nam coś wędruje pod skórą. A co więcej, mniej więcej one też trafiają do oka i mają taką podspojówkową lokalizację, gdzie po prostu czuć, widać nawet tego takiego dużego nicienia zwiniętego w kąciku oka. No i oczywiście usunięcie jest tylko operacyjne. My już mamy do czynienia z tym problemem, tak, w Polsce? Tak, tak, właśnie. Dobrze, właśnie. Bo mam wielkie oczy, tak, pełne tak. Przerażenia. Tak, tak. W 2007 roku pierwszy przypadek u człowieka. Mhm. W 2012 potwierdzono, że mamy już takie przypadki. Na pewno nie to, że ktoś przywiózł z wakacji pasożyta. I od 2010 są badania na psach. Myśmy też takie badania prowadzili. I mniej więcej w Mazowieckim były, na południu zwłaszcza, były takie miejsca, gdzie 50% psów, które po prostu mieszkają na zewnątrz i są narażone na ugryzienia komarów, właśnie jest zarażonych Dirofilaria repens, bo on się tak ładnie nazywa, Dirofilaria repens. No i oczywiście jest to duży problem. Od tego czasu na szczęście jest trochę większa świadomość. Musimy też zabezpieczać psy przeciwko temu nicieniowi, ale nawet 2 tygodnie temu ja dostałam takiego jednego nicienia wyciągniętego z człowieka, żeby przeprowadzić na nim badania genetyczne. No właśnie, więc ta dirofilarioza jest bardzo ciekawa. Uważam, że też jest jedną z takich chorób, która na pewno w naszym klimacie, a także myśmy robili badania w krajach bałtyckich, tak, więc na Litwie i Łotwie też już jest, no to na pewno jest związana z tym, że musi być temperatura, dlatego że ten nicień musi w komarze rozwinąć się, tak, z takich mikrofilarii do takiej postaci, która jest dla psa czy człowieka groźna i zajmuje to mu około 2 tygodni, tak? I kiedyś uważano, że w Polsce no, nie ma takich temperatur, tak, żeby on był w stanie się rozwinąć, ale się okazało, że jest. W zeszłym roku też wykryliśmy ten hepatozoon canis dzięki współpracy z panią Mileną. Pierwszy przypadek hepatozoon canis u psa w Polsce, potem jeszcze inne przypadki i się okazało, że też taka choroba, która jest kojarzona głównie z rejonem Morza Śródziemnego, no to też już u nas jest. Ciekawe jest to, że przenoszą ją kleszcze, ale nie wiemy, jaki gatunek kleszczy. No to tutaj właśnie wydaje się, że musiał się zaadoptować jakiś nasz gatunek kleszczy jako przenosiciel tego pierwotniaka, dlatego że normalnie to on jest przenoszony przez takiego faktycznie kleszcza, którego jeszcze w Polsce nie ma, czyli kleszcza psiego Rypicephalus sanguineus. To jest taki też bardzo ciepłolubny gatunek, który właściwie występuje w takich też bardzo ciepłych rejonach, ale on nie jest roznoszony przez ptaki, więc myślę, że on trochę dłużej mu zajmie wędrówka w nasz rejon Europy. No, jest to niezwykle ciekawe, mówiąc szczerze. I chciałabym też, żebyśmy porozmawiały chwilę o takich najpopularniejszych mitach, które dotyczą kleszczy, ale jeszcze zanim to myślę sobie, żeby nasi słuchacze i słuchaczki nie wpadli w panikę, no to chyba jednak wciąż jest tak, że ta szansa na zachorowanie na te choroby, które pani wcześniej wymieniła, jest niewielka wciąż. Jest jakaś szansa, ale jest ona niewielka. To znaczy, myślę, że dirofilarioza jest realna, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie jest dużo zarażonych psów, ponieważ są takie badania, które pokazują, że u ludzi rozwijają się przeciwciała po kontakcie z zarażonym komarem, więc w takich rejonach endemicznych, czyli gdzie ta choroba od dawna występuje, to mniej więcej tyle osób, taki odsetek osób ma przeciwciała, ile, jaki jest procent zarażonych psów. Czyli jeżeli w Polsce mamy miejsca, gdzie jest zarażone od 12 do 25, a nawet 50% psów, to taki odsetek ludzi mógł mieć kontakt z zarażonym komarem. Czyli to jest dość dużo. A jakie to są miejsca w Polsce? No właśnie na przykład Mazowsze i wschodnia Polska, lubelskie, kto tutaj. Mniej jest tutaj akurat jeszcze na zachodzie i na północy. Mniej jest zarażonych psów, tak? Ale tutaj właśnie jest. Natomiast to też jest tak, że nasz organizm się przecież broni. To nie jest tak, że jesteśmy bezbronni, więc to, że mamy przeciwciała, nie oznacza, że mamy żywego nicienia. Może być tak, że po prostu udało się zwalczyć. Ja tam bardzo wierzę w nasz układ immunologiczny, ponieważ przecież na co dzień mamy kontakt z różnymi patogenami, wirusami, bakteriami. Osoby, które pracują w ogródku, w glebie, to nawet sobie nie zdają sprawy, z jaką ilością różnych mikroorganizmów mają do czynienia. Ale po to mamy układ odpornościowy, który sobie w sporej części radzi z tymi patogenami. Dobrze, tak? Świetnie. Dobrze, że pani to mówi. Już czuję się lepiej. Chciałabym porozmawiać też o takich popularnych mitach, które dotyczą kleszczy. No bo nadchodzi lato, będziemy jeszcze więcej czasu, czy w ogóle dużo czasu spędzać na zewnątrz, w lesie, na łąkach, gdzieś tam blisko przyrody. Porozmawiajmy właśnie o tych mitach. Jednym z mitów, ja wcześniej wierzyłam, że faktycznie tak może być, ale wiem, że to jest mit, że kleszcze mogą spadać na nas z drzew. To nie jest prawda. Nie, to nie jest prawda, dlatego że dla kleszcza to byłby bardzo duży wysiłek, żeby wspiąć się na drzewo. One muszą schodzić regularnie na poziom gruntu, żeby się uwodnić, więc generalnie występują też po prostu na wysokości odpowiedniej dla danego stadium i ofiar tego kleszcza. Więc na przykład larwy wspinają się tylko na kilkanaście centymetrów, na jakąś roślinność, tak, nimfy troszkę wyżej, a dorosłe no to tak pół metra, jakiś krzaczek, tak, tak żeby mogły zaczepić się na przechodzącym zwierzęciu, jakieś sarnie. Więc to nie jest tak, na drzewie to byłoby im trudno generalnie namierzyć coś przechodzącego. To raczej, one tutaj raczej zawsze skanują teren tymi przednimi odnóżami, tak, które pełnią z jednej strony właśnie funkcję takich antenek trochę z receptorami chemicznymi, które pozwalają im tą ofiarę namierzyć, a z drugiej strony są właśnie tym takim pierwszym haczykiem, pierwszym miejscem zaczepu na żywicielu, więc to nie jest tak, że on po prostu jakoś z góry celuje, on raczej właśnie polega na tym, że tą jedną nogą się o coś zaczepi i cały się przeniesie na tą przechodzącą ofiarę. No i tak jak mówię, one jeszcze poza tym dla nich są najbardziej narażone tak naprawdę na wysychanie i na wysokie temperatury, więc najchętniej, najlepiej im się żeruje wczesną wiosną, natomiast najmniej jest ich latem, kiedy jest sucho. O, to jest ciekawe, bo tak? Ja myślałam, że właśnie wtedy, kiedy mamy wysokie temperatury i kiedy jest ciepło, to tych kleszczy jest najwięcej w latem. No, jeżeli będziemy mieć kleszcze afrykańskie, to tak. O nie. To one się będą uzupełniały, nasze będą miały tak zwaną diapauzę letnią, a tamte będą właśnie kwitły, bo to dla nich jest odpowiednia temperatura, ale na razie jest tak, że faktycznie mamy u kleszczy ciepłe, gorące. Właśnie dobrze jest iść do lasu w środku dnia, kiedy jest ciepło, sucho i wtedy jest tak najbezpieczniej. Natomiast właśnie po deszczu, jesienią już te kleszcze zaczynają się uaktywniają, tak? Bo potrzebują dość wysokiej wilgotności. Chcemy wierzyć, że w tym świecie wszystko istnieje po coś, więc na pewno się pani domyśla, co to będzie zaraz za pytanie. Komary zostawiają swędzące ugryzienia, są pożywieniem dla ptaków, na przykład jeżyków. Ale kleszcze, i to się z tym spotkałam się wcześniej przynajmniej kilka razy, z takim przekonaniem, po co mamy kleszcze w tym świecie? Przecież to one jedynie są takimi, wydaje się, pasożytami. No właśnie sobie gdzieś tam znajdują jakąś ofiarę, no ale po co one są w ekosystemie? Do czego ich potrzebujemy w rzeczywistości? Może dzięki temu chociaż trochę zmniejszymy to poczucie strachu albo to poczucie nienawiści do kleszczy? To znaczy, myślę, że generalnie kleszcz byśmy się nie zgodził, że musi być po coś. Najważniejsze, że on jako gatunek może trwać. A może właśnie my jako ludzie potrzebujemy sobie wytłumaczyć, że każda obecność jakiejkolwiek istoty na tym świecie jest po coś. Właśnie. Na przykład to, że kleszcze przenoszą różne patogeny, to dla tych patogenów to też jest jakiś plus. Natomiast na pewno też kleszcz ma swoją mikrobiotę i jego bakterie są szczęśliwe, żyjąc w nim. Czy kleszcze są jakimś elementem łańcucha troficznego, tak? Co może je zjadać, jeżeli myślimy o tym pożytku? No to nie jest za dużo takich organizmów, ale na pewno ptaki mogą zjadać kleszcze. W jednej pracy czytałam, że nietoperze też mogą kleszcze zbierać z takiej wyższej roślinności. Natomiast jest gatunek osy, która składa jaja w kleszczach. W Polsce? Tak. O. I po prostu tam rozwijają się larwy, więc niszczą tego kleszcza. O, bardzo lubimy tą osę. Tak, bardzo ją lubimy. Natomiast zastanawiano się, czy ona może by tak pomogła nam wyeliminować zupełnie kleszcze. No to nie, to nie. To jednak jest też taki układ, że ona potrzebuje tych kleszcze, więc nie będzie aż tyle os, żeby zabiły wszystkie kleszcze. No i jeszcze kleszcze, które, tak jak mówiłam, spędzają jakiś czas w glebie, tak naprawdę padają też ofiarą grzybów glebowych. I są plany zrobienia takich preparatów na bazie takich metarizidium, na bazie takich grzybów, które są w stanie przeniknąć przez tą kutikulę kleszcza, skolonizować go i zabić. Więc to też nie jest tak, że kleszcze są nieśmiertelne, czy że nie mają swoich patogenów. One też padają ofiarą. Czyli można powiedzieć, że są elementem ekosystemu. No pamiętajmy też, że nie pozbędziemy się ich przez to, że są po prostu elementem bioróżnorodności. Tam wszędzie, gdzie będzie roślinność, gryzonie, jeleniowate, sarny, to już te kleszcze znajdują wtedy odpowiednie warunki do życia. Jest ich dużo w parkach miejskich. No, ale w parkach niemiejskich nie mamy tych wszystkich zwierząt. Są zwierzęta, tak nam się wydaje, że ich nie ma, ale gryzonie i ptaki są i wydaje się, że to już jest wystarczająca liczba żywicieli, żeby te populacje się mogły utrzymać. Więc myślę, że no, chyba, że wszystko wybetonujemy, no to wtedy tak. To nie. To nic nie będzie, będziemy tylko my i beton, ale jedną z teorii, która mówi, że w Europie faktycznie jest coraz więcej kleszczy, jest taka, że od 20 lat faktycznie mamy korzystne zmiany takie środowiskowe, w sensie, że no, jest taka dbałość o środowisko, większy sukces ochrony, zwiększa się liczba gatunków, są te takie rezerwaty śródpolne nawet, no, rozmaite formy ochrony, jest mniej intensywne rolnictwo, mniejsze zużycie pestycydów i na przykład no, obserwuje się pozytywne zmiany, tak, że jest więcej ptaków, że jest populacja sarny w Europie podobno wzrosła 4-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat. I to też się przekłada od razu, że tych kleszczy też jest więcej. Tak? No, po prostu tam, gdzie żyją inne zwierzęta, tam też będą żyły kleszcze. Zapraszamy na przerwę muzyczną. Getting high. Meet me on the corner. No, I won't be long yet. On the other side. Tonight, gonna get out of my mind. Make me something strong, yeah. Act like nothing's wrong, yeah. Just to get me by. wracamy po przerwie. Kontynuujemy temat kleszczy. Jak kleszcze wybierają swoją ofiarę? Czy, no i oczywiście pytanie, które kolejne nasuwa się na myśl, czy istnieją sposoby na zminimalizowanie ryzyka spotkania kleszcza? O tym w sumie też bym chciała zapytać na koniec, jak my możemy się chronić przed kleszczem. No ale zastanawia mnie to, bo też często się spotykamy z takimi przekonaniami, że no, niektórzy idąc do lasu przynoszą kleszcze, a inni idąc w te same miejsca tych kleszczy nie mają w ogóle. No to od czego to zależy? Ojej, to jest na pewno taki ciekawy temat. No, na przykład kleszcze pospolite w Polsce mamy 3 stadia, to one wybierają trochę ofiarę pod kątem, kogo są w stanie ugryźć. Bo mamy małe stadia, które no, rzadko są w stanie przebić skórę człowieka, larwy na przykład. One polują na małe ofiary, takie jak gryzonie, jaszczurki czy ptaki. No potem już nimfa jest w stanie ugryźć człowieka, przebić skórę człowieka, więc ale tak naprawdę celuje w takie średniej wielkości ssaki, a dorosłe preferują jelenie, preferują duże ssaki, no i one już sobie z człowiekiem bez problemu poradzą. Więc tu, jeżeli chodzi o kleszcza pospolitego, to on generalnie nie jest wybredny i może na bardzo dużej, na pewno na jakichś kilkuset gatunkach rozmaitych zwierząt i ludzi, i także na człowieku pasożytować, ale już kleszcz łąkowy jakoś tak nie bardzo lubi ludzi. To jest też drugi najpopularniejszy kleszcz w Polsce, ten, który wiosną pojawia się w takich masowych liczbach, że wszyscy się stresują. No i to też jest kleszcz, który się rozszedł po Polsce, bo kiedyś go prawie nie było, teraz jest go bardzo dużo, on tak się porusza ze wschodu, już jest teraz tutaj bardzo dużo w środkowej Polsce i mamy też jedną populację w zachodniej Polsce. No i one pomału, że tak powiem, zawojowały już prawie całą Polskę, co zresztą też widać z tego naszego projektu, bo ludzie nam przysyłają te kleszcze łąkowe, no właściwie z terenu całego kraju. A jeden pan nam przesłał zdjęcie z 20 takimi kleszczami na jednej trawce siedzącymi. Siedlec od razu powiem, bo to takie miejsce wschodniej Polski, gdzie właśnie tych kleszczy już jest bardzo dużo. No i w każdym razie one na przykład bardzo lubią psy i są bardzo dla nich niebezpieczne, bo przenoszą babesiozę psią. Natomiast lubią też bydło, ale na ludziach to bardzo często, jeśli znajdujemy je chodzące po nas, albo znajdujemy je tutaj na granicy włosów, dlatego że one tak naprawdę właśnie szukają jakiegoś takiego bardzo włosionego miejsca. Więc one po nas sobie chodzą, docierają gdzieś na tą głowę, no i tam próbują się wbić, bo to im najbardziej przypomina ich właściwych żywicieli. Dobre jest to, że one akurat boreliozy nie przenoszą, więc tutaj widzi pani, no można powiedzieć, że też mają jakieś preferencje. Natomiast no jeżeli chodzi o to, jak ludzie indywidualnie działają na kleszcze, no to na pewno jest coś w tym, bo no nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Były takie niepopularne badania z Czech prowadzone, że po wypiciu piwa ludzie byli bardziej podatni na upolowanie przez kleszcze, ale to się nie przyjęło, bo nie można wytłumaczyć Czechom, że nie wolno pić piwa, bo będą nas kleszcze. Ale faktycznie to były no, takie prawdziwe badania. Czyli metodologia była, była jak najbardziej sensowna. Tak. No, tu moim zdaniem bardzo dobre badania. Przydałyby się w Polsce rozpowszechnienie ich. No na pewno jest tak, że kleszcze korzystają nie z jednego zmysłu, kiedy nas namierzają. Kleszcze w ogóle między sobą komunikują się językiem chemicznym. Ten język chemiczny do nich przemawia. No nasze gatunki... Czyli one komunikują się między sobą. Tak. Co to znaczy język chemiczny? Feromony rozmaite wydzielają. No żeby pan kleszcz mógł z panią kleszcz coś zrobić, no to muszą się jakoś porozumieć, żeby wydać następne pokolenie. I to jest cała sekwencja różnych... Są takie hormony grupujące, hormony właśnie płciowe, także one mają cały taki język chemiczny. Natomiast jeśli chodzi o namierzanie żywicieli, no to na przykład nasze kleszcze pospolite, te, które zasiedlają takie zalesione tereny, nie mają oczu, ale już kleszcze łąkowe mają oczy, bo jeżeli ktoś siedzi na otwartym terenie i czeka, no to już to, że będzie cień, to już wskazuje, że gdzieś tam ten żywiciel idzie, tak? Natomiast generalnie mają takie receptory, więc i ten dwutlenek węgla faktycznie są w stanie wyczuwać i prawdopodobnie jakieś inne substancje chemiczne, które wydzielamy, też są w stanie rozpoznać. Okej, ale to nie jest tak, że nie wiem, ktoś ma większą, na przykład, bo to chyba często się do tego odnosi, to przekonanie, że ktoś ma jakąś, nie wiem, wyższą temperaturę ciała, to wtedy kleszcz, jest to bardziej prawdopodobne, że kleszcz zaatakuje taką osobę. Na ten temat mi nic nie wiadomo, więc nie czytałam takich badań. Czy w konkretnych porach dnia są bardziej aktywne, a w innych mniej? Taka wskazówka, kiedy chodzić po lesie? No tak, jeśli chodzi o aktywność, to mają aktywność dobową i zazwyczaj są bardziej aktywne wtedy, kiedy też zwierzyna jest bardziej aktywna, czyli w godzinach porannych i wieczornych, a najmniej aktywne są w środku dnia, co też jest związane z tym, że, no tak jak wspomniałam, zwykle ta ekspozycja na słońce czy wysoką temperaturę jest dla nich niekorzystna. Antykleszczowy strój. A, no to są dwie szkoły. Jedni mówią, że ubierajmy się jak najbardziej, zakrywajmy skórę, żeby właśnie nie prowokować kleszcza, a poza tym utrudni mu to dostęp do skóry. A drudzy mówią, że nie, bo wtedy więcej zgarniamy tych kleszczy tą odzieżą i one potem na tej odzieży przynosimy je do domu. Więc jeszcze jest też taka szkoła, że chodzą ludzie z gołymi nogami, bo twierdzą, że na nich jest lepiej te kleszcze zobaczyć. Od razu są je w stanie wyczuć. Natomiast... A jakiej szkoły jest pani wyznawczynią? No ja myślę, że przede wszystkim ważne jest, żeby obejrzeć się po spacerze po lesie. Tak, jeżeli byliśmy w takiej odzieży pełnej, no to musimy, najlepiej i tak musimy się rozebrać. To jest najlepsza metoda, to jest przebranie się. No bo wtedy faktycznie, jeżeli tego kleszcza przynieśliśmy, to jeżeli zdejmiemy tą odzież, no to on nie ma szans się w nas bić, a my możemy się obejrzeć. Więc ja jestem zwolennikiem, że po prostu niezależnie ile warstw mamy na sobie, przebierzmy się po powrocie i obejrzyjmy się dokładnie. Do tej pory to jest najbardziej skuteczna metoda, to jest takie indywidualne środki ochrony, czyli właśnie używanie repelentów, no i właśnie takie... I repelenty takie działają. Faktycznie warto działają, z nich korzystać. Warto z nich korzystać, tylko trzeba pamiętać, że trzeba je tam, tą aplikację powtarzać. Są już teraz takie bardziej ekologiczne, oparte na olejkach eterycznych. Pewnie częściej trzeba się nimi spryskiwać, ale no one generalnie działają. Czy są takie miejsca w ciele, które kleszcze lubią najbardziej? Kleszcze zazwyczaj wędruje po naszym ciele, bo on szuka takich miejsc, gdzie naczynia krwionośne są jakby najbliżej, więc faktycznie kojeruje się to trochę ciepłem i tam, gdzie ta skóra jest cieńsza, gdzie po prostu, no właśnie, gdzie jest lepszy dostęp. No i potem mocuje się, to też trochę czasu trwa, bo najpierw właśnie wędruje po nas, potem wkręca się tym swoim takim ryjkiem, hypostomem, potem się cementuje jeszcze, dlatego jest je tak trudno wyrwać. Tutaj nie musimy go cementuje. Wykręcać. Tak, produkuje taką substancję cementową pomiędzy tam. Tak umocowuje jeszcze ten swój aparat gębowy właśnie za pomocą takiej substancji cementującej. I dlatego trudno jest go wyrwać. I żeby skończył żerowanie, to musi potem rozpuścić tą substancję. Więc to trochę dlatego kleszcze, jak już się do nas przymocuje, no to zwłaszcza kleszcz pospolity, to potem ten proces napełniania się normalnie zajmuje mu nawet kilka dni. Więc zwykle na szczęście usuwamy tego kleszcza, zanim... Trudno go nie zauważyć po jednym dniu, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o te młodociane postacie, to czasami zauważamy je i później, nawet po kilku dniach. No a poza tym właśnie przez to, że kleszcze lubią takie miejsce z cienką skórą, więc to będzie jakieś pachwiny pod kolanem, tak, więc to też są takie miejsca, gdzie nie zawsze zaglądamy. Czasami po prostu zauważamy go dopiero, no już jak jest napełniony tą krwią, tak. Są też różne szkoły usuwania kleszcza. Według pani, która jest najlepsza? Na pewno nie należy tego kleszcza niczym smarować, bo to są bardzo dziwne metody, jakieś przypalanie, smarowanie, to nie jest dobra metoda. Kleszcza generalnie powinniśmy usunąć jak najszybciej i po prostu łapiąc go jak najbliżej skóry i takim zdecydowanym ruchem wyciągając. Tutaj właśnie, tak jak mówiłam, nie odkręcamy go, nie jest ważne, żeby go jakoś tam odkręcać, tylko po prostu zdecydowanie usunąć. Najlepiej robić to w rękawiczkach, żeby przy uszkodzeniu tego kleszcza, żeby ten zawartość jego ślinianek, w której są różne patogeny, na przykład, żeby nie dostała się do jakichś mikrourazów na skórze, bo to może powodować zarażenie albo pryśnięcie sobie w oko, więc tutaj robimy to ostrożnie. Nie ma sensu też z drugiej strony jechanie do jakiegoś ośrodka zdrowia. Im dłużej ten kleszcz jest w naszej skórze, tym oczywiście rośnie ryzyko przeniesienia jakichś patogenów, więc lepiej to zrobić szybko. No właśnie, mi się wydaje, że coraz większa jest świadomość na temat chorób przenoszonych przez kleszcze i coraz więcej się o tym mówi w ostatnich latach. Mówimy o boreliozie, mówimy też o kleszczowym zapaleniu mózgu, przy czym ta druga choroba, możemy jej uniknąć dzięki szczepieniom. I te szczepienia są dostępne i bardzo wam polecam. Ja przyznam, że jestem po takim szczepieniu i cała moja najbliższa rodzina, moje dzieci też. Natomiast borelioza to nie jest taka choroba póki co, na którą możemy się zaszczepić. I znowu tutaj są różne przekonania i też bym chciała o tym chwilkę porozmawiać. Chyba jest tak, że im szybciej wyjmiemy kleszcza, tym jest mniejsze ryzyko zachorowania na boreliozę. Co mówi o tym nauka? Jest to jak najbardziej słuszne przekonanie. Od razu powiem, że na KZMA to my też wszyscy jesteśmy zaszczepieni i osoby, które badają kleszcze, są zaszczepione. Wszystkim też gorąco polecam tą szczepionkę. Natomiast jeśli chodzi o boreliozę, im szybciej wyjmiemy kleszcza, tym zmniejszamy ryzyko, dlatego że w przypadku wielu patogenów u kleszcza one siedzą w śliniankach i bardzo szybko są wpuszczane do organizmu ofiary, już w momencie, kiedy ten kleszcz się umocował i zaczął żerowanie. Natomiast akurat krętki, czyli bakterie wywołujące boreliozę, krętki bytują w jelicie kleszcza. Po tym, jak kleszcz zaczyna już pobierać krew, to one się namnażają, zmieniają białka powierzchniowe i dopiero wtedy są jakby gotowe, takie zaktywowane, zmobilizowane, żeby przeniknąć do organizmu ssaka. I ten proces zajmuje od 24 do nawet 72 godzin. Czasami się mówi, że takie dwie doby, nawet jeśli ten kleszcz na nas siedzi, jeszcze jest to w miarę bezpieczne. I nawet przez to właśnie, nawet jeżeli kleszcz był zarażony, to, że przeniesie na nas boreliozę, no to jest nawet rzędu tylko 5%, więc jest dość niskie, ponieważ właśnie zależy od tego, ile czasu na nas żerował. Ale oczywiście to też warto podkreślić, zdarza się tak, że bardzo małe kleszcze, właśnie te larwy, nimfy, o których mówiliśmy, nawet ich nie zauważamy, kiedy one na nas żerowały i na przykład jakoś je odruchowo zdrapujemy. I potem są przypadki boreliozy u ludzi, którzy tak naprawdę nie zauważyli na sobie kleszcza, więc o tym też trzeba pamiętać. Słychać też o tym, że coraz więcej osób po ugryzieniu przez kleszcza, no, tego kleszcza przewozi na przykład do szpitala, albo gdzieś próbuje badać na przykład, czy kleszcz mógł przenieść boreliozę i od razu się decyduje też na branie antybiotyków od następnego dnia. Czy tutaj w takim myśleniu jest jakiś sens głębszy? To znaczy, no teraz ja mogę się powołać na najnowszą rekomendację diagnostów, że badania kleszcza zostały jakby zbanowane. Teraz już akredytowane laboratoria nie powinny takich badań wykonywać, z tego względu właśnie, że poniekąd robiło to taką panikę wśród ludzi. Tak jak wspomniałam, kleszcz może być zarażony, może wyjść pozytywny w takim badaniu i nawet 20% kleszczy będzie zarażonych. Natomiast nie znaczy to, że przeniósł na nas te patogeny. Mm-hmm. I moim zdaniem także nie ma sensu tak od razu branie prewencyjnie tych antybiotyków, ponieważ nam się wydaje, że antybiotyki są takie uniwersalne, a jednak to też miejmy świadomość, że nie powinniśmy ich tak stosować, jak cukierków na kaszel. Poza tym no warto poobserwować, czy są jakieś objawy, tak? Tak bardzo dużo kleszczy jest usuwanych, zanim miało szansę w ogóle coś przenieść na nas. No, my tu mamy taką metodykę, że po prostu zawsze jak usuwamy kleszcze, to patrzymy, czy jest takie zaczerwienienie skóry i czy ono faktycznie w ciągu 3 dni znika. Bo jeżeli zniknie, no to możemy uznać, że nic nam ten kleszcz nie sprzedał. A bardzo często nawet nie mamy tego takiego lokalnego odczynu w tym miejscu. Więc no tutaj na pewno, tak jak mówię, no teraz generalnie uznano, że takie badania kleszcza nie mają sensu, ponieważ nie powinny wpływać potem na proces diagnostyczny choroby u człowieka, tak? Czy to prawda, że możemy chorować na boreliozę nawet kilka lat? Trochę się odnoszę do tego, o czym się coraz więcej mówi, na szczęście. I też były prowadzone śledztwa dziennikarskie na ten temat właśnie, że bywają takie miejsca w Polsce, które leczą długofalowo boleriozę i też gdzie ludzie mają przekonanie, że chorują na boleriozę nawet 10 lat i nie są w stanie jej wyleczyć. Mhm. Są stosowane różne metody leczenia i tak dalej, i tak dalej. No na ile to jest prawda? Znaczy ja tutaj nie bardzo się mogę wypowiadać jako lekarz, natomiast no to trzeba rozróżnić to, że objawy boreliozy mogą się pojawić u człowieka nawet po 10 latach od odgryzienia kleszcza. To mamy świadomość, że neuroborelioza czasami rozwija się bardzo długo. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli stosujemy antybiotykoterapię, to albo ona działa, albo nie. Ja to zawsze trochę tak porównuje do właśnie takiego strzelania z jakiejś broni do automatycznej. Albo po prostu zostanie wyleczony, albo nie. No nie ma tu sensu jakby brania tych antybiotyków przez 6 miesięcy. To na pewno większość lekarzy jest przeciwna takim wyniszczającym, bo tak naprawdę to są bardzo wyniszczające terapie. Myślę, że to nie jest dobry kierunek. Natomiast też lekarze debatują, czy jest coś takiego jak taki syndrom po boreliozie, tak? Mhm. Czy po prostu może być tak, że jesteśmy wyleczeni, to znaczy wyleczeni formalnie, nie mamy krętków, ale na przykład objawy, takie nasze odczucie utrzymuje się jakby po już wyleczeniu. W niektórych chorobach mamy do czynienia z taką sytuacją, taki syndrom post, ale też nie ma zgody, czy możemy tutaj mówić o w przypadku boreliozy. Tutaj zdania są podzielone, o tak bym powiedziała. Rozumiem, chociaż chyba takie dominujące myślenie na temat boreliozy jest takie, że jeśli nawet zachorujemy, no to bierzemy antybiotyki przez jakiś krótki okres czasu i one nam dają możliwość wyzdrowienia z boreliozy. No i przychodzimy do życia codziennego, normalnego. No ja miałam boreliozę i funkcjonuję, tak? I raz uległam samowyleczeniu, a raz faktycznie brałam antybiotyki. Natomiast jeszcze tutaj musimy pamiętać, że generalnie krętki boreliozy to też są takie niezbyt miłe bakterie, ponieważ one docierają do różnych narządów w naszym organizmie i powodują właściwie wszelkie objawy, jakie możemy mieć, od bólu głowy po nietrzymanie moczu może być wywołane przez krętki borelia. Także bardzo różne objawy. I też pamiętajmy, że w tym momencie to jest taka faza już jakby rozsiana, kiedy one trafiają w różne miejsca. No to wtedy, nawet jeżeli przyjmiemy antybiotyki, to nie ma pewności, że wszystkie krętki zostaną wyeliminowane faktycznie. I mówi się, że ona jest w pełni wyleczalna w ciągu 2 tygodni po zarażeniu, kiedy jeszcze krętki są zlokalizowane, więc te antybiotyki zadziałają, zanim one się rozprzestrzenią. Natomiast później zawsze jest ryzyko wznowy, więc też trzeba pamiętać, że ludzie, którzy raz zachorowali, nawet po leczeniu mogą mieć to ryzyko wznowy. Ale no to jest trochę też tak, bo często badania takie podstawowe na boreliozę to są badania na przeciwciała, ale przeciwciała utrzymują się bardzo długo i to, że mamy wynik pozytywny w przeciwciała przeciwko borelii, nie znaczy, że wymagamy jakby leczenia. Akurat antybiotykoterapii w tym momencie, tak? Jeżeli nie mamy żadnych objawów. Tego też ludzie czasami nie rozumieją, ale to wszystko są takie, no to jest znowu jakby część naszego organizmu, po to mamy przeciwciała, że już w jakiś sposób mówią nam, że przeszliśmy tą chorobę, nasz organizm zareagował, więc to nie jest objaw samej choroby. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę opowieść o kleszczach i o tych nowych gatunkach, które się pojawiają, być może już w Polsce, ale też o tych, z którymi mieliśmy od lat do czynienia. Mam nadzieję, drodzy słuchacze i słuchaczki, że no, ta wiedza jednak pomaga trochę mniej bać się kleszczy, ale też uporządkować sobie właśnie te różne strachy w głowie, tak żebyśmy mogli, nie wiem, jeszcze lepiej i chyba bez strachu korzystać z przyrody i z tego bycia na zewnątrz. Myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne. I też chyba, żeby nie bać się po prostu tego, żeby właśnie chodzić po lesie. Są różne sposoby na to, żeby obronić się przed kleszczami. Moją gościnią była profesor Anna Bayer. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej audycji i zapraszam do słuchania audycji w formie podcastu, między innymi na stronie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia. So sure. Stowarzyszenie społeczne. Interesują Cię sprawy lokalne? Twoja gmina potrzebuje świeżego spojrzenia i nowych pomysłów? Zgłoś się na kurs Beznadzieja Małej i Dużej Gminy. W ramach szkolenia poznasz m.in. dostęp do informacji publicznej, planowanie przestrzenne, budżet miasta i gminy oraz wymienisz doświadczenia z osobami z całej Polski. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Henryk Miśkiewicz oraz Piotr Kostrzewa z Chopin University Big Band przedstawiają album Comeback. Płytę pełną melodii, kolorów i rytmów. Improwizowane frazy saksofonu Miśkiewicza sąsiadują z młodą, zadziorną nonszalancją Big Bandu. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Chopin University Press. Mecenasem wydawnictwa jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Album dostępny w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Nie jesteś na to za stary? Od zawsze o tym marzyłem. Przeżywam z nią drugą młodość. W sumie, może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy.